i Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia Sobota, 11 listopada, minęła 21. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis. Powyżej 25 osób, które przebywały w strefie Gezy, znajduje się w gronie zakładników, ujawnia szef BBN-u. Niemcy i Francja przez zmianę traktatów chcą sobie zapewnić dominację w Europie, mówi w Krakowie prezes PiS. Muzyka Chopina na jazzowo zakończy za kilka minut maraton chopinowski Polskiego Radia. Na początek pilna informacja. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że powyżej 25 osób, które przebywały w strefie Gazy, w tym obywatel polski Aleksander Dancyk, znajduje się w gronie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Jacek Siewiera podkreślił, że polskie władze o nich pamiętają i nie ustają w działaniach, by sprowadzić polskich obywateli bezpiecznie do kraju. Tymczasem przejście graniczne w Rafach między strefą Gazy i Egiptem zostanie jutro ponownie otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami. Ewakuacja cudzoziemców i Palestyńczyków potrzebujących pilnej opieki medycznej została wczoraj zawieszona. Jak informował jeden z palestyńskich urzędników, zawieszenie było spowodowane problemami z przetransportowaniem do przejścia tych, którzy mieli być wywiezieni z terenu Gazy. Podczas spotkania z okazji Święta Niepodległości w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Niemcy i Francja poprzez planowane zmiany w traktatach unijnych chcą sobie zapewnić dominację w Europie. Lider PiS-u mówił, że proponowane zmiany w tzw. kompetencjach dzielonych mogą sprawić, że Polska będzie miała słabszą kontrolę nad tym, co dzieje się na jej granicach. Na podstawie tych przepisów, na przykład to wszystko, co dzieje się na granicy z Białorusią, może być przejęte nawet w 100% przez Unię Europejską. A dla naszej części Europy to oznacza, że praktycznie przez Niemcy. Więc zdajcie sobie Państwo sprawę, że to być może jest równie ważne, jak to zniesienie jednomyślności. To jest doprowadzenie do tego, że państwo, takie jak Polska, może w praktyce zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. Zmiany proponuje Komisja Europejska, dotyczą m.in. polityki bezpieczeństwa zagranicznej i obronnej. Jedną z propozycji jest też wprowadzenie euro we wszystkich unijnych krajach. Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień, który powinien łączyć wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych czy światopoglądowych, powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jak zaznaczył, Polska jest to wspólnym dobrem, które należy pielęgnować i chronić. Delegacja Nowej Lewicy ze współprzewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym złożyła wieńce m.in. przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Policja podsumowała organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy. Policjanci zatrzymali 56 osób, zabezpieczyli ponad 1100 środków pirotechnicznych. Większość z zatrzymanych to osoby, które miały przy sobie narkotyki, poinformował rzecznik stołecznej policji podinspektor Sylwester Marczak i zaznaczył, że był to jeden z bezpieczniejszych marszów niepodległości, a bezpieczeństwa pilnowały kilka tysięcy policjantów. Oceniamy ten marsz na mniej więcej 40 tysięcy uczestników, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że w stolicy było dziś zarejestrowanych kilkanaście zgromadzeń, które zostały od siebie oddzielone, więc zachowane było bezpieczeństwo. Prezydent Warszawy pytany był o incydenty związane z paleniem flag Unii Europejskiej i tęczowej. Zwróciliśmy na to uwagę policji, natomiast palenie tych flag, abstrahując od tego, jaki jest tego wydźwięk, nie spowodowało większego zagrożenia dla uczestników marszu, ocenił Rafał Trzaskowski. Dzieła Fryderyka Chopina w jazzowej interpretacji zakończą maraton chopinowski Polskiego Radia. Na program złożyły się wszystkie autoryzowane kompozycje Chopina, od ostatniego opusu Dojrzałego Mistrza po młodzieńcze dzieła napisane przez kilkunastoletniego kompozytora. Muzyka Chopina na jazzowo zaprezentują po 21:00 pianista Filip Wojciechowski i kontrabasista Paweł Pańta. Mamy przyjemność tak by uwieńczyć swoimi impresjami jazzowymi ten piękny maraton. Gdy już wszyscy przedstawią wszystkie opusy Fryderyka Chopina i my nagle ze swoim jazzowym opusem wyskoczymy. Tak, jako pianista grałem te utwory w wersji oryginalnej, tak jak to Chopin pięknie napisał. I one zawsze jakoś tak mnie korciły, jak grałem, że lubiłem tak troszeczkę poimprowizować. A zwłaszcza powiem ta etiuda Esmol, to wszystkim słuchaczom polecam, bo jest to genialny utwór. Coś pięknego, poezja muzyczna. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin, streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia Maraton, zorganizowano z okazji Święta Niepodległości i szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłka nożna na początek. Korona Kielce do przerwy prowadzi 1-0 z Jagiellonią Białystok w ostatnim dzisiejszym meczu 15. kolejki Ekstraklasy. Wcześniej padły dwa remisy. W meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź było 1-1, a w starciu ŁKS-u z Piastem Gliwice 3-3. Tak spotkanie ocenił trener ŁKS-u Piotr Stokowiec. Pierwsza połowa jest tylko dowodem na to, jaki ciężar mają te mecze dla zawodników. Dla zawodników mało doświadczonych też w Ekstraklasie i widać, że po prostu te nogi są splątane i nie byliśmy w stanie wymienić kilku podań. No i trzeba na pewno nad tym się skupić i to przerobić. Na wielki plus jest to, że z takiego meczu, który wydawał się nie do odratowania, ja wiem, że tam czerwona kartka i tak dalej, ale też to nie jest jeszcze nic oczywistego. Mogę za to pochwalić drużynę, że się nie załamała i wróciliśmy. Przypomnę, że ŁKS w pierwszej połowie przegrywał już 0-3. Szkoleniowiec Piasta, Aleksander Wukowicz, nie krył rozczarowania tym wynikiem. Pierwsza połowa zdecydowanie przewaga, kontrola. Widać było, że po prostu chcemy, jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. Praktycznie 45 minut gramy koncert piłki nożnej. Dla nas to jest mecz przegrany. Jutro o kolejne spotkania. Hitem tej kolejki będzie mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań, a start o 17.30. Tymczasem w angielskiej Premier League porażkę poniósł Tottenham, który uległ Wolverhampton 1-2. Zwycięstwo odniósł natomiast Arsenal, który pokonał Burnley 3-1. W tabeli prowadzi Manchester City przed Arsenalem i wspomnianym Tottenhamem. I na koniec jeszcze rugby. W ramach obchodów Święta Niepodległości na sportowo reprezentacja Polski zmierzyła się w Gdyni w meczu z drużyną Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii. Biało-czerwoni wygrali 17-14. Decydujące 3 punkty zdobył w ostatniej minucie meczu celnym kopem z rzutu karnego Wojciech Piotrowicz. Myślę, że naród polski ma w sobie taką ukrytą siłę, że jeżeli mamy jakieś specjalne dni czy specjalne święta, to potrafimy wskrzesić jakieś dodatkowe siły i tutaj motywowaliśmy się niejednokrotnie tym, że to jest Święto Niepodległości. Mamy mecz reprezentacji Polski, więc tutaj graliśmy przede wszystkim dla kibiców, dla naszego kraju, dla Orzełka, więc myślę, że dlatego graliśmy do samego końca i staraliśmy się po prostu o zwycięstwo i cieszę się, że właśnie w tak ważnym dniu to się udało. A mecz oprócz wymiaru symbolicznego był też elementem przygotowań reprezentacji Polski do lutowych spotkań w rozgrywkach Rugby Europe Championship. A w niedzielę zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo miejscami na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą jutro 6 stopni na południu kraju, 8 w centrum, do 9 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Hołk, WP.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torpar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament

Ja bym chciał usłyszeć, ARL to będzie tytuł piosenki, nie Skóra, bo już tego nie mogę słuchać, ale Ściana. Świetny wybór, to i serce bije idealnie. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze podładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. Błędnym hasłem